huyu huyu muhibbu baatil almajlis kwenye kitabu chake biharu anwar aljami'ah lidura al-akhbar al-a'immah al-fuqahaa kitabu kikubwa hichi katika vitabu vikubwa sana vya kishia ambavyo Muhammad Baqir al-Majlis kazi aliyoifanya Muhammad Baqir al-Majlis ni kuzikusanya riwaya mbalimbali zilizoandikwa na wanaochuoni wa kishia katika vitabu mbalimbali kuzikusanya sehemu moja. Yaani kazi kama hii katika upande wa Ahlusunna inawezekana inafanana na kazi aliyoifanya al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kitabu Jami' al-Musnad wa Sunan. Kusanya musnad zote kaziweka sehemu moja, zile sunan zote kaziweka sehemu moja. Kwa kama anazungumzia kadhia fulani, basi atazungumzia ile kadhia alafu atataja dalili katika vile vitabu mbalimbali. Kwa hiyo wewe unapata wepesi fahamu dalili za masaili mbalimbali katika sehemu moja, kazi ambayo wewe ulikuwa unataka. Sasa wewe ndio utoke ukaangalia kitabu fulani, ukaangalia kitabu fulani, yeye alikufanyia wepesi, amekukusanyia sehemu moja, na ndio maana akakiita biharul anwar aljami'atu lidura li akhbari a'immat al-fuqaha cha al-alam al-allama al-hujjah fakhruddin فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلس أمبي ونويت شيخ الدولة الصفوية ويبانا لشكت كمياك الدولة الصفوية فريق ما كان موجة بيا موجة ناكمنا موجة كتو كميج إجرية إف موجة بيا موجة كمنا موجة فريق ويبانا هين جزوية ثلاثيني يا بحار الأنوار لنجزو معلوم katika biharu anwari kuna juzuu 111 kuanzia juzuu ya 28 juzuu ya 29 na juzuu ya 30. Hizi juzuu tatu hizi nazungumzia kadhia ya maimamu, lakini juzuu ya 30 akazungumza kadhia ya kuwatusi masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna juzuu maalumu inasemekana juzuu hii ya 30 imefanywa tarjama katika lugha ya Kifarsi. Hii juzuu ya 30 peke yake imefanywa tarjama katika lugha nini? Sasa huyu katika juzuu hii ya 30 amekusanya riwaya katika mlango wa 20 akawita anwani unasema hivi: babu athalatha. Huu ni mlango wa kuwazungumza watu watatu, wa fadhaihu a'mali na fedheha za matendo yao, wa qabaihu athari na ubaya wa athari zao, wa fadhlu tadarri minhu na ubora wa kujitenga. أولي بيزا وكسومة باب الثلاث وفضائح أعماله وقبائح أثاره وفضل التبري منه وتقديري باب الثلاثة وباب فضائح أعماله وباب قبائح أثاره وباب فضل التبري منه. أكتج حديث ميامويا سبيلي kutoka maimamu zinazowatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipotaja hadithi 173 katika hadithi ya 173 akasema maneno ya akasema hivi: aqulu, mimi ninasema, al-akhbaru, hadithi, ad-dalatu, zinazojulisha, ala kufri al-awwali wa thani, khabari zinazojulisha juu ya ukafiri wa kwanza na ukafiri wa pili. Hizi ni lakabu mbili ambazo huzitumia kwa Abubakari na Umar. Abubakari anamwita al-awwal na Umar anamwita al-thani, na Uthman unamwita Ali. Ndio bana katika huu mlango asema babu mlango kwa uzungumzi wa watu. Sasa habari zilizokuja kutoka kwa mtume la kutoka kwa maimamu wao al-akhbar, habari zilizokuja al-akhbaru ad-dalla, habari zilizojulisha ala ya kufri awwal, juu ya ukafiri wa khalifa wa kwanza, wa thani na khalifa wa pili. Katika baadhi ya chapa imewataja kwa majina, imekuja ibara inasema al-akhbaru ad-dalla ala kufri Abi Bakr wa Umar, kwa majina yao anasema wa adrabihima, na mfano wa hawa watu wawili, mfano wa Abu Bakr na Umar, wa thawabi la'nihima, na thawabu za kuwalani hao Abu Bakr na Umar, walbara'ati minhum, na kujitenga na hao, wa ma yatadhammanu bid'ahu, na yale ambayo yanayokusanya bid'a zao, aktharu min an yudhkara fi hadha al-mujallad, ni nyingi kuliko kutajwa katika huu mujallad, au fi mujalladati shatta, au katika mijallad mingi sana. Wa fima awradna, na katika yale ambayo tumeyataja hapa, tumeyaweka hapa kwenye kitabu hiki, yanatosha. Hizi hadithi 173 zinatosha. Liman arada Allahu hidayatahu ila sirati mustaqim, kwa yule ambaye Allah anataka kumuongoza kwenye njia iliyonyooka, kwa yule ambaye Allah anataka kumuongoza katika njia iliyonyooka. Hizi hadithi 173 zinatosha, lakini lau kama unaamua kutaja hadithi kutoka maimamu zinazoelezea lahna, kufuru, za hawa watu wawili, na mfano wa hawa watu wawili ni nyingi sana, na maneno kama haya akayatamka vile vile Al-Muhaqqiq Al-Karaki kwenye kitabu chake Nafahatu Lahut fi la'ni al-jidd wa al-taghut. Hii Nafahatu Lahut fi la'ni al-jidd wa al-taghut, hichi ni kitabu maalum, hichi ni kitabu maalum kimeandikwa na mwanachuoni ambao lakabu yake wanamwita Al-Muhaqqiq Thani. Wale wanachuoni wao wana lakabu maalum, kuna Al-Muhaqqiq Al-Awwal na kuna Al-Muhaqqiq Thani, na kuna Ash-Shahid Al-Awwal na kuna Ash-Shahid Thani. Huyu Al-Muhaqqiq Karaki wanamwita Al-Muhaqqiq Thani, ambaye anaitwa Ali ibn Abd al-Ali Al-Muhaqqiq Al-Karaki. Hichi kitabu amekiandika, hichi kitabu hichi Nafahatu Lahut fi la'ni al-jibt wa al-taghut, ni kitabu ambacho amekiandika kwa ajili ya kuthibitisha uhalali wa kufaa kumlani Abu Bakr na Umar radhiallahu ta'ala, na akawaita kwa majina mawili al-jibt wa al-taghut. Sasa hatuwezi kusoma kitabu chote, mimi nitasoma ibara moja tu, kwa sababu hawa wanachuoni wawili hawa, huyu Muhammad Baqir al-Majlisi na huyu al-Muhaqqiq al-Karaki, ni watu ambao wameishi katika zama moja, katika kipindi cha daula tu Safavia. Sasa kwenye kitabu hiki alipokuwa akitaja zile hadithi za maimamu wao, alipotaja zile hadithi nyingi sana, akasema mwisho sasa katika ukurasa 131 akasema wa hadha nahwu fi kutubi ashabina mimma law taharra almutasaddi lahu lihasrihi jamaa minhu mujalladatin wa lam yati ala akhiri. Na mfano wa hadithi hizi za kuwalani hawa masahaba wa mtume, mfano wa hadithi hizi fi kutubi ashabina, katika vitabu vya wenzetu jamaa zetu hawa mashia, lau kama atajitokeza mtu kutaka kuzidhibiti, labda mtu anataka afanye utafiti kwamba akusanye riwaya katika vitabu vya kishia zinazowatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akiamua kufanya hivyo huyu shekhe anasema hivi jamaa minhu mujalladati atakusana mijalladi mingi wala miati ala akhirihi wala hakifiki mwisho wake hakifiki mwisho manake yale matusi yale ni mengi sasa wewe ukiweza kuandika utakusana mujalladi wa kwanza mujalladi wa pili utafika 100 200 300 utaamua kuchoka bana hii inatosha hizi juzu 300 nimekusanya riwaya za imamu wa kishia zikuwa tusu masahaba wa mtume zinatosha kisha akasema wakadi awrada al-amin al-dhabitu al-thiqatu Muhammad ibn Yaqub al-Kulayli fi kitabihi al-kafi min dhalika shay'an kathira na kwa hakika ameziweka amezitaja mwadilifu mwenye kudhibiti thiqa Muhammad ibn Yaqub al-Kulayli kwenye kitabu chake al-kafi katika riwaya hizo shay'an kathira vitu vingi wa fihi na kwenye kitabu hicho hadithu billahi sarihi kuna hadithi zinazoalani masahaba kwa uwazi kabisa walhathi alayhi na kuhimiza jambo hilo min al-a'immati alayhi msalam kutoka kwa maimamu alayhi msalam. Nimesoma hivi vitabu vitatu, vitabu viwili vya Muhammad Baqir al-Majlis na kitabu kimoja cha al-Muhaqqiq al-Thani Ali bin Abd al-Ali al-Karaki, kukuthibitishia wewe ya kwamba suala la kuwatusi, kuwalani, kuwakufurisha, kuwasema vibaya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika dini ya Shia, katika madhehebu ya Shia al-Imamia al-Ithna Ashariya ni katika mambo ya lazima, ni katika mambo ya lazima. Kwa hiyo hadi tukiamua kuanza kusoma hadithi sasa, tume hadithi, tutaweza kumaliza hadithi? Tuweza. Kwa sababu anasema ni nyingi. Anasema ni nini? Ni nyingi, nyingi sana, nyingi sana. Mimi nitasoma hadithi moja. Soma hadithi moja tu. Au mbili. Bas. Kwa sababu hadithi zinazungumzia hilo jambo nyingi. تقريب المعارف كتاب الصلاح وانا سيما عمدة الفقهاء تقريب المعارف كما عندنا عمدة الفقهاء والمتكلمين خليفة السيد المرتضى أو المرتضي في علومه أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي تقي بن نجم الحلبي أمي فريق وكم ينه أربعين نقاب أربعين نسان huyu bwana amenukuu riwaya kutoka maimamu wengi sana. Nitataja riwaya moja au riwaya mbili. Anasema kuna riwaya imepokelewa kutoka kwa Al-Hasan ibn Ali alayhi wassalam. Al-Hasan ibn Ali anasema, anawaambia watu wake Mashia, ya ma'shara Shia, ma'ashara shia, enyi kundi la Shia, alimu auladakum bughdha Uthman, wafundisheni watoto zenu kumchukia Uthman. Alimu auladakum bughdha Uthman, wafundisheni watoto zenu kumchukia Uthman. Fa innahu man kana fi qalbihi hubbun li Uthman, hakika mambo yalivyo, yule ambaye katika moyo wake kuna mapenzi ya Uthman, yani wewe unampenda Uthman, wewe hata raka dajjal akamdiriki masihi dajjal, amana bihi, atamwamini. Miongoni mwa sababu za wewe kumwamini masihi dajjal ukikutana naye kupenda Uthman. Haya, ikitokea labda ulimpenda Uthman na haukutana na masihi dajjal, athari yake ni nini? Akasema, fa in lam yudrikuhu astumdiriki masihi dajjal amana bihi fi qabrihi, atamwamini hakika ni kaburi lake. Yani hata kama umekufa masihi dajjal akitokea uko kaburini, huko pia utamwamini masihi dajjal, watukana na wewe kumpenda namna wewe unapompenda Uthman, miongoni mwa madhara ya kumpenda Uthman wewe kumwamini Dajjal. Sisi Dajjal amemtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha njia mbali mbali za kuepukana naye na kujitenga na fitna zake. Lau kama hili lingekuwepo, Muhammad angetuambia kwamba vilevile katika sababu za kujitenga na fitna na kujiweka mbali na fitna za Masihi Dajjal ni kumchukia Uthman. Alafu yeye mwenyewe sasa hapo hapo ambaye sasa kumchukia Uthman katika sababu za kumwamini Masihi Dajjal, yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuhusisha watoto zake wawili. Na ndio maana suala la Uthman kuoa kuwaoa watoto wawili wa Mtume, hakuna shia hata mmoja aliyeunga mkono. Mashia wote wanalikataa, wote wanalikataa, na sababu ya kulikataa wakilikubali kwamba ni kweli Uthman aliwaoa watoto wawili wa Mtume, ushia utakufa, sababu itathibitika ya kwamba Uthman alikuwa ni mtu mzuri. Na ndio maana akafikia hatua akasema ya kwamba wale hawakuwa ni watoto wa Mtume. Mtume mtoto wake alikuwa ni huyu mmoja tu, Fatima pekee, huyo Ruqayya, huyo Ummu Kulthum, huyo Zainab, huyo si mtoto wa Mtume. Alikuwa na mtoto mmoja wa kike na wale watatu ambao walifariki watoto wa kiume. Hii ni riwaya kutoka kwa nani? Kwa Maimamu. Na riwaya ya pili ambayo tutakaisoma, na riwaya ya pili ambayo tutakaisoma ni riwaya ya Al-Husayn, Ali ibn Al-Husayn Zainul Abidin, Imam wa nne katika wale maimamu 12 wa Hijri. Siku moja riwaya inasema kwa Nabii Hamza Athmani qala, nasema Abu Hamza Athmani, قلت لعلي بن حسين عليه السلام نلسما قمبي علي بن حسين عليه السلام وقد خلا وحكيك أمك فرا أخبرني عن هذين الرجلين. نلموليس علي بن حسين كما بيه فيه يلزيني بكهسان ها وتغوين نان ها وتغوين أبو بكر نقم أكسيما هما أول من ظلمنا حقنا. هاو التوامين هاو التواتوا موانزو كتو الظلم سيسي حكي زيتو وأخذا ميراثنا نوكشفوا لثيتو وجلسا مجلسا نوككاكو لمجلسي ولككاو يعني كتكنافاسي كنا أحق به منهما كلكوا سيسي حكي زيتو كلكوا هاو وويني Abu Bakr na Umar. Kisha riwaya ikamalizikia ikasema la ghafara Allahu lahuma, Allah siwasamehe, wala rahimahuma, wala siwarehemu, dhakirani, hao ni makafiri wawili. Nani hao? Abu Bakr na Umar. Kafirani ni makafiri wawili, kafirun man tawallahuma, kafiri atakayewapenda hao. Katika riwaya nyingine alisema Ali bin Husayn, kafirani ni makafiri wawili, kafirun man ahabbahuma, ni kafiri atakayewapenda hao wawili. Sasa hivi riwaya kama hizi ambazo tunazisoma katika vitabu vinafikia vitabu vyao wao wenyewe, wanaochuoni wao wakubwa, wanaochuoni wakubwa kabisa wakishia kama hawa. Alafu mtu anakuja kusema ya kwamba hawa jibu zetu ikhtilafu hizi zilizopo ni ikhtilafu ndogo ndogo, tuvumiliane, ni hawa mawahabi tu, hawa mawahabi hawa wanataka kuvuruga umoja wetu. Wewe kama hivi umeshasoma kwenye vitabu vya kishia kabisa, wapita msikitini kwenye maulidi, kwenye hikma, kwenye kongamano, anasema shekhe mkubwa kabisa, mkubwa unayemjua wewe, awe ni Tanzania, awe ni duniani, anazungumza hawa ni wenzetu jamani, hawa ikhtilafu hizi tulizokuwa nazo ni ikhtilafu ndogo ndogo tu, tunyamazieni kimya ili tuweze kupeleka mbele Uislamu wetu. Si wewe ukimwona shehe huyu unaweza kumfanyaje? Ima atakuwa ni jinga, hawajui mashia, atakuwa hawajui mashia, au atakuwa anawajua lakini ameamua kuwafanyia vijana Waislamu. Tayari riwaya inasema ya kwamba hawa Abubakari na Umari hawa ni makafiri, na kafiri yoyote ambaye atakayewapenda. Mimi kipindi fulani nilikuwa nikisikia haya maneno siamini, yani siamini ya kwamba kweli kwenye vitabu vya Shia maneno haya yanaweza kuwa yameandikwa. Ni kweli nilikuwa siamini kabisa, lakini baada ya kufuatilia jambo, tafuta vitabu vile ambavyo tunaweza kuvinua tukavinunua kawa navyo, vile ambavyo hatuna uwezo kupiga kopi kama hivi tukawa navyo, tukaamini ya kwamba sasa, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, ndugu zangu, kaka zangu, kwa zangu, yule shekhe yule wa Kishia yule, yeye aliomba aletewe kitabu kimoja, si ndio? Kimoja tu kinachowahusu masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kimoja tu alitaka, afuata kinua shilingi ngapi? Milioni tano. Mpaka hapa nishasoma vitabu vingapi? Vinne. Hata vinne kwa shilingi ngapi? Milioni 20 na nane. Milioni 20 na nane. Hivi ni vitabu vinne, hakuna kitabu cha Ahlusunna hata kimoja. Na kwa kumalizia mhadhara wangu, nitawatajia vitabu vingine ili mjue tu ya kwamba ni jambo lipo. Sio habari za popo bawa, sio habari za popo bawa. Wale watu waliokuwa na akili timamu miaka ya 90 wanajua habari za popo bawa, si ndio? Sio habari za popo bawa kama tu habari zinaenea tu mtaani, au habari za madenge au kipepe, kama ni makatuni tu yameandikwa katika magazeti. Hapana, ni